Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 5 sierpnia, jest 23. Serwis Trójki Janna Zaleśna-Sewera. W nocy w całym kraju burze z ulewami, ostrzegają synoptycy. Polacy w dotkniętej powodzią Słowenii są bezpieczni, zapewnia konsul w Lublanie. Przedstawiciele 40 krajów rozmawiają w Arabii Saudyjskiej o przyszłości Ukrainy. Burze z silnym deszczem i wiatrem zapowiadają tej nocy w całej Polsce synoptycy. Miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Burze wystąpią przede wszystkim we wschodniej połowie kraju, ale nie tylko. Tutaj na wschodzie są wystawione ostrzeżenia o burzach z gradem, z pierwszym i z drugim stopniem. Z drugim stopniem są to burze groźniejsze, w których porywy mogą dochodzić do 85 km na godzinę, do 90 i opady deszczu do 50 mm. Na południu województw śląskiego i małopolskiego w rejonach górskich może spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. Tu obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed ulewnym deszczem. Po ulewach i powodziach 2/3 terytorium Słowenii znalazło się pod wodą. To największa klęska żywiołowa w historii tego kraju. Północ i północny wschód Słowenii są odcięte od świata. Nasz konsul w Słowenii, Szymon Białek, powiedział, że turyści, którzy przebywali w takich miejscowościach jak na przykład Bled i na północy przy granicy z Austrią, są odcięci, ale nie ma tam zagrożenia powodziowego, bo są to wysokie góry. Niestety te miejscowości mają jedne, dwie drogi, które prowadzą przez miejscowości, które są zalane. To powoduje, że niestety dostęp jest obecnie niemożliwy. A też problem jest z elektrycznością oraz zasięgiem telefonów, co niestety powoduje problem z nawiązaniem jakiejkolwiek łączności z tymi osobami, jak również nawet z obsługą hoteli. Jak zapewnił konsul, Polacy są bezpieczni i powoli są przewożeni z dala od miejsc zagrożonych. Szymon Białek zaapelował, by przed wyjazdem do Słowenii zapoznać się z aktualną sytuacją. Rozszczelnił się podziemny rurociąg Przyjaźń w gminie Chodecz na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka, którym ropa naftowa dociera do Niemiec. Stało się to w miejscowości Sobiczewy w Kujawsko-Pomorskiem. Rura została zakręcona, doszło jednak do wycieku. Miejsce awarii jest oddalone od zabudowań. Nikt nie odniósł obrażeń. Pracuje tam 10 zastępów strażackich. Przyjechali też przedstawiciele przedsiębiorstwa eksploatacji rurociągów naftowych w Płocku, bo to do Pernu należy instalacja. Natychmiast zostało wyłączone tłoczenie, druga nitka działa normalnie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w latach rządów PO-PSL zlikwidowano ponad 600 jednostek wojskowych. Podczas wizyty w batalionie dowodzenia marynarki wojennej w Wejherowie szef rządu wymieniał przykłady miejscowości, w których funkcjonowały takie jednostki. Tylko tutaj w pasie nadmorskim, szeroko rozumianym pasie nadmorskim, Świnoujście, Mrzeżyno, Świdwin, Darłowo, Koszalin, Nowy Dwór Wejherowski, czy Puck albo Gdynia. To tylko niektóre z tych jednostek organizacyjnych, które były zlikwidowane. Premier przekonywał, że obecny rząd do spraw obronności podchodzi bardzo poważnie. PSL i Polska 2050 pójdą do wyborów jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga. Dziś osobno obradowały w tej sprawie władze obu partii. O decyzji poinformowali na wspólnej konferencji liderzy koalicji. Szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że koalicja jest otwarta na nowych ludzi. W najbliższych dniach składamy wniosek o rejestrację koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga. Jesteśmy gotowi, przygotowani. Dyskutowaliśmy, jakie środowiska mogą dołączyć. Na część się zgodziliśmy, część uznaliśmy, że to nie ten moment. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, mówił, że droga do porozumienia była trudna. To jest bardzo dobra wiadomość, że udało nam się, pomimo tych wszystkich problemów i trudności, które pojawiły się po drodze, wynegocjować dobrą, przejrzystą, czytelną i jawną umowę koalicyjną. Koalicyjny komitet musi przekroczyć 8% próg wyborczy. Przedstawiciele około 40 krajów rozmawiają w Arabii Saudyjskiej o przyszłości Ukrainy. Spotkanie ma być okazją do sformowania większej koalicji przed ewentualnymi rozmowami pokojowymi. Polskę reprezentuje prezydencki minister Marcin Przedacz. Do Arabii Saudyjskiej nie zaproszono Rosji, zatem nie są to rozmowy o zakończeniu wojny na Ukrainie. Gospodarze spotkania, jak i przedstawiciele strony ukraińskiej mają jednak nadzieję na przeciągnięcie na swoją stronę krajów globalnego południa. Krzysztof Winkler z Warsaw Enterprise Institute podkreślał na antenie Polskiego Radia, że znaczący jest udział Stanów Zjednoczonych i Chin w spotkaniu. Jeżeli dojdzie do bilateralnych spotkań na przykład Jake'a O'Sullivana i Li Hui i uda się na przykład wypracować jakąś platformę porozumienia między dwoma największymi mocarstwami, to w tym momencie jest też szansa, że presja na Rosję będzie rosnąć, a jednocześnie gdyby właśnie udało się wykorzystać pewne niesnaski między krajami globalnego południa, zawsze afrykańskimi a Rosją, no to jest szansa przeciągnąć te państwa na stronę w tym momencie Ukrainy. Dyplomaci mają m.in. rozmawiać o 10-punktowym planie pokojowym, jaki jesienią ubiegłego roku przedstawił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Warjanka. Radom jak Radom przegrał 0-1 z Krakowią w ostatnim dzisiejszym meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 24 minucie zdobył Finn Benjamin Kalman. Wcześniej padły dwa remisy. Raków Częstochowa podzielił się punktami z Wartą Poznań. Tu było 2-2, a w derbach Śląska pomiędzy Górnikiem Zabrze a Piastem Gliwice kibice goli nie oglądali. Szkoleniowiec Piasta Aleksander Wukowicz docenia punkt zdobyty na trudnym terenie. Mecz bardzo trudny, brakowało może piłkarskości w tym wszystkim. Myślę, że pierwsza połowa dla Górnika, druga połowa bardziej wyrównana, z jakim też skazaniem na nas, szczególnie po czerwonej kartce, ale generalnie bierzemy punkt i szanujemy, ponieważ punkt na wyjeździe i tym bardziej na trudnym terenie, każdy w sumie jest trudny, a tutaj szczególnie widać było, że Górnik jest bardzo zdeterminowany po dwóch porażkach i że koniecznie chce wygrać, więc to się nie udało, a my punkt szanujemy. Jutro kolejne spotkania. Zagłębie Lubin zagra z Lechem Poznań, a Legia Warszawa z Ruchem Chorzów. Tymczasem nasze siatkarki pokonały 3-1 w trzecim i ostatnim sparingu Turczynki. Spotkanie to było elementem przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 15 sierpnia w Belgii, Estonii, Niemczech i Włoszech. Martyna Łukasik, która oglądała mecz z kwadratu dla rezerwowych, przyznała, że widać w polskiej kadrze coraz większe zrozumienie. Miałyśmy na pewno lepsze i gorsze momenty, ale koniec końców wydaje mi się, że już tam w trzecim secie, przy tym powrocie do równowagi, potem do wygrania tego seta, już wtedy zaczęła nam się układać dużo lepiej nasza gra. Koniec końców cieszę się, że zespół po prostu wrócił do swojej dobrej gry. We wrześniu w Łodzi Polki czeka jeszcze turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. I na koniec jeszcze dobre wieści z Glasgow. Wojciech Szczepanik zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w wyścigu szosowym w zawodach Grand Fodno w kategorii 35-39 lat. To największy sukces w dotychczasowej karierze Polaka. Triumf zapewniła mu trzyosobowa ucieczka, która walczyła o najwyższy stopień na podium. Na Belgów, Holendrów, Francuzów i Brytyjczyków. No i oraz na zeszłorocznego mistrza świata Austriaka Stefana Kirchmayera. To właśnie z Belgiem Bjornem Dedekerem i właśnie Austriakiem byliśmy w ucieczce. No i bardzo, bardzo mocno pracowali, więc trzeba było odpierać każdy atak i nie przespać odjazdu. Drugi na mecie był Belg Fabio Porco, a trzecie miejsce zdobył złoty medalista sprzed roku, Austriak Stefan Kirchmayer. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Synoptycy zapowiadają burze i deszcz. Miejscami opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Będzie od 14 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. I feel you. You might have sown. Each breath I take, I feel you. Anyway, in every tear that I might shed, in every word I've never said, I feel you. I feel you. I feel you. I've never said I feel you. Filio, Trójka Polskie Radio, Departament Rytmu, łatwiej jest tak się do siebie zbliżyć. Kasia Fyrst-Wojtkowska, konsola, Daniel Leśniewski, telefon, Michał Żołądkowski, mikrofon, a państwo łączą się z nami 227 Trójek. Dzisiaj magnetofony kasetowe kojarzą z 71 albo drugim rokiem, kiedy się pojawił MK-125, o którym wtedy mogłem sobie tylko pomarzyć, ale w 76 się okazało, że poznałam dziewczynę, obecną żonę, która miała problemy właśnie z MK-125, które rozwiązałem jako student elektroniki. No i zacząłem kupować kasety, licząc na to, że sam też prędzej czy później taki magnetofon będę miał. No i rzeczywiście niedługo MK-122 nabyłem. No i brawo. To teraz zaglądamy jeszcze do samochodu. Warto wspomnieć w waszej audycji o pierwszych radioodtwarzaczach samochodowych. Skald 2 i Wiraż pierwszy. To była naprawdę męka. Wciągał taśmę jak się tylko dało po prostu. A Wiraż, no to już była naprawdę klasa. Program trzeci włączony. Taśmy nie wciąga. No i co? Jedziemy dalej teraz z Madoną. Ladies with an attitude. don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Bow, bow, bow. Bow, bow, bow. Little turn.

do północy. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia, audycja Departament Rytmu. Teraz tego nie widuję, ale kiedyś sobota na podwórku, lata 80. i trzepanie dywanów. To byłby doskonały podkład, to co było przed momentem. Tymczasem jeszcze i o kasetach, i o CD, i o sprzęcie do odtwarzania oczywiście. Bardzo miłe wspomnienia. Miałem chyba pierwszy polski magnetofon stereofoniczny, przenośny. Nazywał się Daria. No, kasety tonsilowskie i miałem też niezły magnetofon szpulowy Aria. To muzycznie też Daria, ale Zawiałów. Jeszcze Dawid Podsiadło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

dziś ma urodziny, a skoro 10 minut do 24, czyli jeszcze przez 10 minut. O pogodzie to niedługo Państwu na pewno powiemy, to Anna Jurksztowicz. Departament Rytmu w Trójce, to powoli będziemy jednak finiszować. 227 Trójek. Pierwsza kaseta to Fugazi, Marillion i The Police Synchronicity. Cztery pierwsze płyty Marillion też nagrałem z radia. Oczywiście na kasety Tomasz Beksiński się tutaj przypomina. A ja optuję za kasetą magnetofonową. To jest wspomnienie, mam kilkaset kaset i to jest wspomnienie niebywałe. Wierzę w to, że kaseta jednak dzielnie wygra. No, w głosowaniu na Facebooku Trójki kaseta magnetofonowa wygrała jednak CD. Proszę Państwa, jak Państwo macie magnetofony i taśmy, proszę wyciągnąć, bo będzie co nagrywać. Po północy anagram Margana, no i wyjątkowe brzmienia serwowane przez Michała Margańskiego. Wcześniej, czyli dokładnie już za 9 minut serwis Trójki, to jeszcze na koniec dzisiejszego Departamentu Rytmu trochę fanu z lat 80. Najstory Papa Dance. To papa. Najpiękniejszą byłaś tam, pisałem wiersze. Trzeci Polskiego Radia. Shall be found without the soul forgetting.